یا سید یہ ارشاد فرمائیے، تکبر کی تعریف کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جانے، حقیر جانے، یہ تکبر. اور تکبر بہت بری بلا ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی بے انتہا مذمت وارد ہوئی. یہاں تک ایک حدیث شریف میں آیا کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، معاذ اللہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتوں میں تکبر کی مذمت آئی ہے. اور سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، اور اس کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اب اس کے بچنے کے طریقے یہ ہیں کہ تکبر کو کسی طرح بھی یعنی کہ توڑنے کے ذرائع اختیار کرے، اس کے لیے مطالعہ بہت مفید رہے گا. احیاء العلوم میں تکبر کے بارے میں پورا باب ہے، اس میں بچنے کے بہت سارے علاج ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کے بارے میں ہمیں تکبر آتا ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں اپنی بلی اور ہم ہی سے میاں، میرے سامنے کیا بیچتا ہے، میرے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے، میں نے تو اس کو چلنا سکھایا، میں نے تو اس کو نوکری پر لگایا، اب میرے سامنے لے. تو اس طرح انہیں کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھ کر لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا اصل کہ تکبر کہتے اسی کو ہے کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جانے، حقیر جانے، ذلیل جانے. تو اب جیسے کسی کے بارے میں یہ ذہن میں آیا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے، تو اب اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اور عرض کرے کہ یا اللہ میرے دل سے یہ بات جاتی رہے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حیثیت میرے بارے میں کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، یہ یقیناً کسی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم. یہاں تک کہ سیدی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرتے تھے، ان دنوں بعض صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹیا جانا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نواز کر ان صحابہ سے افضل بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، اس کی خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو مطلب اپنے طور پر ذہن بنائے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہو. اب جیسے کہ کوئی مالدار جو ہے وہ کسی غریب کو گھٹیا جانتے ہیں، وہ تو حماقت اور مطلب احمقوں کا سردار ہے. لیکن اس میں تو حدیثیں بالکل واضح ہیں کہ غریب جو ہے وہ مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں چلا جائے گا. مالدار اپنی دولت کے حساب کتاب میں رہے گا، حساب دیتا رہے گا. اچھا پھر حساب تو حلال مال کا ہے، حرام مال پر تو عذاب ہے. اور آج کل حلال مال کے ذریعے مالدار بننا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. بہت مشکل ترین امر ہے کہ کوئی اس دور میں مالدار بن جائے، اور وہ دعویٰ تو کرے گا لیکن واقعی اگر اس کے مال کا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے تو یا سی ٹی اسکین کیا جائے تو بہت مشکل ہے کہ اس کا مال حلال کا ثابت ہو جائے. لیکن ہم کسی مالدار کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ اس کا مال حرام کا ہے. میں نے مبالغہ سے عرض کیا کہ حالات ایسے کہ مالدار اب اس دور میں بننا بہت مشکل ہو گیا، بہت ملاوٹیں کرتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت مسائل کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کی باہر اعتکاف کی فیضان رمضان میں غالباً ہے کہ انہوں نے الحمدللہ اجتماعی اعتکاف میں دعوت اسلامی کے شہادت حاصل کی، مسجد میں معتکف ہوئے. وہ مرچ مسالے کے سندھ بھر میں سپلائر تھے، فیکٹری تھی ان کی، 40-50 ان کے پاس کاریگر کام کرتے تھے. اب یہ بیٹھنے کو اعتکاف میں بیٹھ گئے. اب یہ کہ دعوت اسلامی آپ کو پتا ہے کہ کھوٹی خوشامد نہیں کرتی، حق بات کرتے ہیں مبلغین ہمارے الحمدللہ بہت سارے مبلغین. تو جو صحیح صحیح باتیں وہ ان کو بتائی گئی درسوں میں، ان کا ذہن بنا کہہ رہے میں نے اتنا جو پیسہ کمایا، اتنے میرے کاریگر، اتنی فیکٹری، یہ سپلائی پوری سندھ میں، باب الاسلام میں، تو میں تو یہ سارا ملاوٹ والا مسالہ بیچتا ہوں، گرم مسالے کے پیکٹ ہی آتے ہیں نا، تو اب یہ کہ وہ بیچارہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں ملاوٹ والا مال بیچتا ہوں، جبھی تو یہ ساری میری بہار ہے کاروبار کی، خزانے بیکار، تو وہ بیکار خزاں جو تھی اس کی اس کا احساس ہو گیا، اس نے اپنے طور پر جس طرح بھی توبہ کی، وہ سارا کاروبار اعتکاف کے بعد اس نے ختم کر دیا، سارے کاریگروں کو چھٹی کرا اور اپنی ایک دکان اس نے ڈال لی گئی، علاقے کا نام بھی اس میں لکھا ہے آگرہ تاج کالونی میں، وہ ستھرا صاف حلال، مطلب مال جو ہے وہ خالص مال کی اس نے ایک دکان ڈالی، فیکٹری چھوڑ، تو چوٹ لگ گئی اس کو، تو یہ مطلب مال اس دور میں کمانا، انہیں کمپٹیشن بہت ہے، کمپٹیشن میں کھڑے ہونے کے لیے بجلی کی چوری عام ہے، بجلی کی چوری کے بغیر یہ کہتے ہیں کہ ہم بازار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، فیکٹریوں والے کھڑے نہیں ہو سکتے، بولے اتنا ہم کو مال سستا بیچنا پڑتا ہے اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور ہم اگر کمرشیل ریٹ پر بجلی گورنمنٹ سے ہم خریدیں کئی ایس سی سے، کراچی کئی ایس سی، بارہ لے کے بجلی سے ہم مطلب حلال ہوئے، میں نے ان ویپاریوں کے تاثرات بازو کا سنے کہ ہم نہیں کر سکتے، کام چھوڑنا پڑے گا، بہت نازک حالات ہیں، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مالدار غریب کو اگر حقیر سمجھتا تو یہ تو بالکل ہی بیوقوفوں کا سردار بن بیٹھا، یعنی جس کے پاس ون ٹو آل مال حلال ہے، پھر بھی اگر وہ غریب کو حقیر سمجھ رہا تو پھر بھی وہ خطا پر ہے، کہ غریب ان مانو کر تو حقیر ہو ہی نہیں سکتا، نہ مسلمان ہے اپنا، کہ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے تو حدیثوں میں ہے کہ غریب جو ہے وہ مالدار کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، مالدار حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے بڑے مالدار صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے آخر میں حدیث پاک میں کہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، حساب نے ان کو روک رکھا ہوگا، ان کا مال ون ٹو آل حلال حلال حلال، خدا کی قسم ان کے مال کا کوئی کروڑواں جز مجھ جیسے گناہوں کے مریض کو نصیب ہو جائے تو وہ پیٹ میں جائے اس سے پہلے گناہوں کے مرض سے شفا پا جائے، ایسا پاکیزہ مال، مگر حلال اور پاکیزہ مال پر حساب ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو یقیناً مال حلال بھی نعمت ہی ہے، اس کا سوال ہوگا، اور جس سے سوال ہوا بس اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، تو اب اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کا ایک علاج امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بطور علاج ایک بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی بسد عقیدت حاضر ہوتا تھا، مگر وہ بس اس بزرگ کے دل میں بس ان سے کراہیت آتی تھی کہ یہ ایویں ہے گھٹیا، میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں کہ ان کے دل میں یہ کراہیت آتی تھی، لیکن وہ بزرگ تھے، وہ ذرا دل میں بات آنا گناہ نہیں ہے، جبکہ دل میں جمع کر ایسا ذہن نہ بنا لے، صرف آیا ٹھیک ہے بات اس کو آدمی ٹالے، تو وہ ٹالتے تھے لیکن وہ ٹلتی نہیں تھی بات، وہ پھر بھی شرعاً ان پر کوئی گناہ نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پر اس پر راضی بھی ہوتے، آخر کار انہوں نے اس کا علاج بڑا عجیب و غریب کیا، جو ان کو حقیر نظر آتا تھا اس کو ایک بار الگ سے جب وہ تنہا تھے تو الگ سے حکم دیا کہ اپنا پاؤں جو ہے وہ میرے منہ پہ رکھو، وہ گھبرا گیا کہ علی جی آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بولا نہیں رکھو، نہیں حضور میں یہ کر ہی نہیں سکتا، کیسے نہیں کروں گی، کرنا ہوگا، پھر آپ نے اس کا پاؤں پکڑا اور خوب اپنے چہرے پر ملا اور اپنے طور پر اپنے آپ کو اس کے آگے گویا، اب وہ لفظ بولنا نہیں ہے آپ سمجھ گئے، وہ گرایا نظر سے، یعنی اپنے آپ کو اپنے طور پر، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد الحمدللہ میرے دل سے وہ کیفیت جاتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر کا علاج کما حق کو نصیب کرے، تکبر کا چیپٹر جو ہے یہ احیاء العلوم کی تیسری جلد میں اور تیسری جلد تقریباً مہلکات پر مبنی ہے اور اس میں اکثر فرض علوم ہیں، یعنی وہ علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض، تو یہ تکبر ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کے جو گناہ ہیں نا ان کی تعریفات سیکھنا پھر ان کا علاج جاننا یہ سب فرض ہے کہ جب تک ہمیں تعریف معلوم نہیں ہوگی ہم اس کو اس کے بچیں گے کیسے, اور جب تک علاج معلوم نہیں ہوگا اس کی تو ہم کیسے مطلب اپنے آپ کو اس سے روکیں گے, کہ پتہ نہیں ہوتا نا بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ بھی ہے, اتنا شعور نہیں ہوتا. تو ہم یہی تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ. تو جو ہلکے لگتے ہیں نا بس ان میں یہ سیکھتے چلے جائیے, ایسا نادر موقع نہیں آئے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ احادیث مبارکہ سے یہی مستفاد کہ جو نجی عبادات ہیں مثلا ذکر و اذکار ہیں, تلاوتیں ہیں, نوافل کی کثرت ہے, یہ سب ثواب کے کام ہیں, لیکن علم دین حاصل کرنا ان سب ثواب کے نفلی کاموں سے زیادہ افضل ہے, بلکہ بعض صورتوں میں تو فرض ہے. جیسے ابھی تکبر کا ہم نے کچھ سیکھا حصہ, سر کما کو تو میں کیا عرض کروں گا آپ سے, وہ پڑھنا پڑے گا, بہت صفات پر ہے اور اتنا حافظہ بھی ہمارا, اللہ کرے قوی ہو جائے کہ یہ ساری باتیں ہمیں ہر وقت مستحضر رہیں نہ ہم بچ پائے گناہوں سے. تو یہ علوم سیکھنا فرض ہے, اس لیے تمام یہ جو اپنی نفلی عبادتیں ہیں نا ان سے بلا مبالغہ یہ ہمارے علم کے حلقے جو شریعت کے مطابق قائم کیے جائیں وہ افضل ہیں, تو ان کو بھول کر بھی نہ چھوڑا کریں. اور نفلی عبادتیں بھی تو کروائی جاتی ہیں نا ہمیں, جیسے ابھی اشراق اور چاشت بھی انشاءاللہ ادا کریں گے جو کہ نفلی ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.